कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो, कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है बहने।